ستا محمد تخبل زرقي كوركي ساتم جانانا دهيج رعش بيبي بواجم كتيرا وم جانانا ستا محمد تخبل زرقي كوركي ساتم جانانا دهيج رعش بيبي بواجم كتيرا وم جانانا دهيج رعش بيبي بواجم كتيرا وم جانانا ستا محبت تخبل زرقي كوركي ساتم جانانا دهي جرش بيدي بواجم كتيرا وم جانانا دهي جرش بيدي بواجم كتيرا وم جانانا دوارا لسن نبي كاش كودا رابر دارني موني دوارا لسن نبي كاش كودا رابر دارني موني تل دسوانو نوالا تخبل قوام جانانا ده هجرش بيدي بواجم كتيرا وم جانانا تل دسوانو نوالا تخبل قوام جانانا ده هجرش بيدي بواجم كتيرا وم جانانا ستا محمد تخبل زرقي كوركي ساتم جانانا دهي جرش بيدي بواجم كتيرا وم جانانا دهي جرش بيدي بواجم كتيرا وم جانانا دهي جرش بيدي بواجم كتيرا وم جانانا طولا شوقا ديوارا وزيلا رادر درومي طولا شوقا ديوارا وزيلا رادر درومي زديدا أوردا بيرا قد برسينا ورم جانالا دهي جرش بيدي بواجا كتيرا ورم جانالا زديدا أوردا بيرا قد برسينا ورم جانالا دهي جرش بيدي بواجا كتيرا ورم جانالا دهي جرش بيدي بواجا كتيرا ورم جانالا ستا محبت تقبل زرقي كوركي ساتم جانانا دهي جرش بيدي بواجا كتيرا ورم جانالا دهي جرش بيدي بواجا كتيرا ورم جانالا ما ترمي وشكي مير ماني كلي دبنو بكوركي ما ترمي وشكي مير ماني كلي دبنو بكوركي دادا حسرت غريوانكي هر وقت ساوان جانالا دهي جرش بيدي بواجا كتيرا ورم جانالا دادا حسرت غريوانكي هر وقت ساوان جانالا دهي جرش بيدي بواجا كتيرا ورم جانالا دهي جرش بيدي بواجا كتيرا ورم جانالا ستا محمد تخبل زرقي كوركي ساتم جانالا دهي جرش بيدي بواجا كتيرا ورم جانالا دهي جرش بيدي بواجا كتيرا ورم جانالا نور ميدا سفر باستا اوشتا رسيدا ليشتا نور ميدا سفر باستا اوشتا رسيدا ليشتا زبان جارا باندي درود نادر ليشم جانالا دهي جرش بيدي بواجا كتيرا ورم جانالا زبو جارا باندي درود نادر ليشم جانالا دهي جرش بيدي بواجا كتيرا ورم جانالا ستا محبت تخبل زرقي كوركي ساتم جانالا دهي جرش بيدي بواجا كتيرا ورم جانالا دهي جرش بيدي بواجا كتيرا ورم جانالا ستا محبت فضل کی کور کی ساتم جنانا د هجران شپې دې په جنگ کې تیر وم جنانا د هجران شپې دې په جنگ کې تیر وم جنانا زمالنګ دې د حرم غړم دل بر مدني زمالنګ دې د حرم غړم دل بر مدني دادا اومن کتاب می نزلو نم جانانا سدا هجرش می پو آجام کی تیرا وم جانانا دادا اومن کتاب می نزلو نم جانانا سدا هجرش می پو آجام کی تیرا وم جانانا ستا محبت تخبر زلگی کور کی ساتم جانانا د هجران شپې دې په جنگ کې تیر وم جنانا د هجران شپې دې په جنگ کې تیر وم جنانا ستا محبت په نظر کې کور کې ساتم جنانا د هجران شپې دې په جنگ کې تیر وم جنانا د هجران شپې دې په جنگ کې تیر وم جنانا زنتان قرب کزل گایا مهاجر رحمانی زنتان قرب کزل گایا مهاجر رحمانی دیرا وقت دا وست پتا ما یم جانالا د هجران شپې دې په جنگ کې تیر وم جانالا د هجران شپې دې په جنگ کې تیر وم جانالا ستا محبت د خپل زړه کې کور کې ساتم جانالا د هجران شپې دې په جنگ کې تیر وم جانالا د هجران شپې دې په جنگ کې تیر وم جانالا ستا محبت د خپل زړه کې کور کې ساتم جانالا د هجران شپې دې په جنگ کې تیر وم جانالا د هجران شپې دې په جنگ کې تیر وم جانالا د هجران شپې دې په جنگ کې تیر وم جانالا د هجران شپې دې په جنگ کې تیر وم جانالا.